انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة كما تساقط ورق هذه الشجرة. یہ کلمات جب کوئی انسان کہہ دیتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تو انسان کے گناہوں کو یہ کلمات اس طرح دور کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. جو شخص یہ کہہ دیتا ہے، زمین کے اوپر بسنے والی کائنات میں سے جو شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، تو یہ کلمات انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، انسانی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں.